إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بايتو دي الله سبحانه وتعالى دوانو دنلال صلى الله عليه وسلم هاي هنك دي بإذن الله تبارك وتعالى hiden fuddo de do deftere teddunde deftere maunde ko do woni hibe wi ande ma'ana takhut wa anwa'uhu ko firi odo takhut kanyu enoneji mundin deftere tawata hinde wada hinde tumba e dedo deftere wi'etende alwajibatu almutahattimat bi sheikh alislam muhammad ibn abd alwahhab rahimahullahu ta'ala haraiden toro allah subhanahu wa ta'ala yo arsiko en famu gol ko woni e dedo deftere o arsika en kadi golliter gol ko woni e dedo deftere ko adi en fuddade wadugol sharru koko jantiden do musibbe julbe haray mido lando e onon todi be do be yo goto jangang e matno fuddade bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معنى الطاغوت والرؤوس وأنواعه اعلم رحمة الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد مبلا عبادة غير الله وتتركها وتكفرها وتكفر أهلها ومعاديهم نعم قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قوله اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت قوله اعلم كلمة تنبيه لأهمية ما بعدها يقول ما كنكو دو تيرنو إعلم كوكونغول نغول تابتا كو فيندين تيناي نغول ها نيدو واتنا هيلاكو اونا يوتيدكو سابونن كانكو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هينو هيبي كو بي يوتاتا نغول دو كونغول edefte mabbe den i'lam rahmakallah haray kundo koyone do o wattan hila e ko wona yewtede kon o anda ko hunde mawnude woni ko sabbemo ko do wadi ha so wi i'lam kalimatu tanbihin li ahamiyat ma ba'daha o wi rahmakallah wiwgol makko rahimakallahu ko du'a ko kanko cerno woni ko wani kala on jangowo nde ɗo deftere e kala jangowo defte makko ɗen ko ɗo woni yo Allah subhanahu wa ta'ala yurme o tigi. O wi anna awwala ma farada Allahu ala ibni adam, wondema ko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o atti farlude eɓe e oɗo ɓiɗɗo adama, alkufru bitagut, ko yeddugol koko tawata hino yawtina gaddi, koko tawata hino yawtina keerol, ko ɗum ɗo Allahu subhanahu wa ta'ala o atti farlude e oɗo jeyaɗo makko e oɗo ibnu adam. So yeddi ɗiɗo yawtinayɗi keerol, o watta ɗon honɗon wal imanu billah, o gomɗina Allahu subhanahu wa ta'ala tun. Seede mum on waddalila qawluhu ta'ala, nokkuka Allahu subhanahu wa ta'ala wi en ɗon walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llah wajtanibu taghut. Kanko cerno on o wi Allahu subhanahu wa ta'ala o wi min neli e kala mofte nelaɗo, honɗum woni ko min neli eɗen ɗon mofte, yoɓe rewu Allahu subhanahu wa ta'ala tun ɓe yedda bewinayɗi ɗin. walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah, ko ɗum woni rewe Allahu subhanahu wa ta'ala tun wajtanibu taghut, woɗɗito ɗon bewinayɗi ɗin. E haray e oɗo aya Qur'an on aya mo tawata ino ka suratul nahl, oɗo no marani en nafoureji tati. Jantagol oɗo aya kanko joomi meɗen hollugol e wondema ko atti fallude e ndeɗo tagore kon, ko yeddugol ɗiɗo yawtinayɗi keerol, gomɗina Allahu subhanahu wa ta'ala tun. ɗum ɗo no mari nafoureji tati. Nafoore attorora nden anna Allah subhanahu wa ta'ala akhbarana annahu ba'atha fi kulli ummatin rasula, kanko Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti en wondema ala mofte siwana o neli eɗen ɗo mofte honɗum nelaɗo, o accitiralini ɗen ɗo mofte, o accitiralini ɗen ɗo mofte. Ko ɗum waɗi nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki innakum tufuna sab'ina umma amtum khayraha wa akramaha ala Allah subhanahu wa ta'ala. Nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki onon dey ko on timminayɓe moftali capanɗe jeɗɗi, yani moftali capanɗe jeego e jeenayi yawti ko wattotoɓe ɗo wona moftali capanɗe jeɗɗi, ko onon ɓuri moƴƴude ɗin ɗon moftali fo, ko onon kadi ɓuri teddude ɗin ɗon moftali fo ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala hada, koye dow ɗum ɗo qad ba'atha, gomɗi Allahu subhanahu wa ta'ala o neli fi kulli ummatin rasulan, o neli e kala mofte nelaɗo yad'uhum, himo noddaɓe ila ibadatihi, faderiwgol mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala wahdahu kanko ɗum, wa yuqimu alayhim alhujjata, fi yo ñinnu e hoore maɓɓe oɗo hujja hara hay e goto e maɓɓe daroyaki yeeso Allahu subhanahu wa ta'ala. O wiya wondema mi andano, o wiya wondema mi andano. Fayida ɗimmo on mo heɓeten on e oɗo aya Allahu subhanahu wa ta'ala ka wiyen ɗon an i'budullah, rewe Allahu subhanahu wa ta'ala, ay kanko Allahu subhanahu wa ta'ala arsala fi kulli ummatin rasulan yaqul u'budullah wahiduhu bi ibadatikum wa la ta'budu ma'ahu ahadan siwa. Kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ko honɗum o wi ala e mofte fo mofte siwana oneli eɗen ɗon mofte nelaɗo, o wi ɓe rewe Allahu subhanahu wa ta'ala tun. Waɗe Allahu subhanahu wa ta'ala goto, wata o rewidu e Allahu subhanahu wa ta'ala goɗɗo goo, wata o waɗa ɗum. Ko ɗum ɗo heɓeten e nafoore ɗimmere nden e odo aya Qur'an nokku ka Allah subhanahu wa ta'ala wi dum an ibudullah nafore tammere nen ko hondum hebete ni odo aya ka Allah subhanahu wa ta'ala wi do wajitani buttahut ay annahu ma min rasulin ursila illa wa huwa ya'muru ummatahu bi ibadati llahi wahdahu wa ittinabu ta'ut ala hay enelado hay e goto nelado si wana o yamira e mufte makko de rewgol Allah subhanahu wa ta'ala tum wo'ito di do bewinaydi rewgol Allah subhanahu wa ta'ala tum wo'ito bewinaydi din sabuno godun don tum woni ko wawata nafude o do jiya ay tarkuhu ko dum woni tertagol makko wo'itagol dido bewinaydi ko tertagol makko wa i'tiqadu butlanihi e fibugol makko wondema dido bewinaydi duujota hutuji dido di fu majji ko di mereji wa amma sifatul kufri bitaghut amma sifa yeddugol dido bewinaydi fa anta taqida butlana ibadatu ghairi llah konde o fibata bonugol poba rewgol ko Allah rewgol ko wana Allah subhanahu wa ta'ala ko kon do woni fibu kon do woni kufru bitahut wa amma ma'na ku woni firu al-iman billah gomdi gol Allah subhanahu wa ta'ala fa anta taqida anna Allah huwa al-ilahu al-ma'bud bihaqqin ko fibu gol wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni goto reweteedo e gonga on kanko tun kadi on mota wata walaka fidido lappina naamo kadi dendana ngal dewangal ngal fu maggal taw ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala tun woni ko wadanta kanko dewangal ko dun do woni on mota wata walaka fidido ko dun do woni firo maana imanu billah ko dun do woni firo maana imanu billah ko dun wadi haray hino hawni haronke sabuno gondum goddo wawata wiude o jabay ko hondum woni gomdinal taw o andali ko hondum o wattay gal gomdinal ka waway wonde wawata wonde goddo kadi wawata wiude wonde ma o yedday di do be winaydi haraw anda ko honno yeddirta di jonnon kanko sheikh on o humbiti e wonde ma ko honno goddo yeddirta di do be winaydi yawtinaydi kerol ko honno yeddirta di o halani en sifaw konde o fibata wondema dido bewinaydi ko di mere dido di rewataake dido di jokkataake ko di bobudi o fibaka di wondema ko woni gondi gol Allah subhanahu wa ta'ala konde o fibata ka berne makko ko Allah tum woni reweteedo gonga on on mota wata o ala ka fidido o labbina na modenda nangal noneji deweden taako kanko Allah subhanahu wa ta'ala tum woni ko wadanta ko dum wadi no gaso si tawi woni goddo wi'ama do joni goddo wi'ado joni mi gomdi ni Allah subhanahu wa ta'ala mi yeddidi do ta hutoji hawnaki goddo wi'a idza abattu Allah subhanahu wa ta'ala wa kafartu bit taghut fa kayfa yukallifuni rabbi فكيف يكلفني ربي ان ابغض اهل الشرك واواديهم ستوي وني مي غومديني الله سبحانه وتعالى مي ريوي مكانكو الله تو مي يديدي دو بيمي نايدي هاراي كو هونو الله سبحانه وتعالى كادي وادينيرتا اي هوريام انيو غول بيدو ييمبي شرك هابا بيدو ييمبي شرك كو في هوندو جوابو نو لابي مصيبي دو هونو وني جوابو اون ko woni jawabu on annabu da ahla ash-shirk wa mu'adatin ko fardun 'ala al-muslim yeddugol anya beno yimbe shirk haba be kadi embere dole mun den dun do ko waddi dum e hore kala juldo foti ko juldo gorko ma ko juldo sonnaaji sedemu Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en dum ka qur'ana makko أَوَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوِي كَدَفْتَرِ مَكُّتِ الدُّنْدَي أَتَوَتَ atawata fewu yimbe bembe tawata hino gomdini Allah subhanahu wa ta'ala hebe gomdini nelado on sallallahu alayhi wa sallam harahibe weldi e bembe tawata hino yetti Allah subhanahu wa ta'ala enelado makko wawata wonde atawata be yimbe gomdinbe Allah be gomdini nelado tawata hibe weldi e be yimbe be annanda hore ma hino yetti Allah enelado sedemu Allah subhanahu wa ta'ala fuddore hombe ay si tawi woni be yeddube non ko babirabe mabbe ben ma si tawi woni be yeddube non ko bidde mabbe ben ma si tawi woni be yeddube don ko nenira ko nene gotobe mabbe ko sibbe mabbe hibbibe sabu hondum Allah subhanahu wa ta'ala o wadi gumdinal kaberde mabbe gal tawata wawata be jabande yo be weldidu e homboti gide on motata hino salani Allah subhanahu wa ta'ala wawata won wawata wonde fe haray odo aya Qur'an odo ko senduɗo labbini poi wondema dagota ko yidugol be do shirkobe dagota ko weldugol e mabbe sabuno yidata be do shirkobe welda e mabbe siwana ummo tawata gomdinal mungal hino lo'i musibbe jombe siwana ummo tawata gomdinal mungal hino lo'i musibbe jombe ko on do tuwawata weldudude be do ko on do tuwawata weldudude be do musibbe jombe harayno neddo si o andi ko dum do Allah subhanahu wa ta'ala dabbirimo so andi ko dum do Allah subhanahu wa ta'ala hadimo mi tabbini haray fiha ke makko o woni ko hayfi haray fiha ke makko o woni ko hayfi haray fiha ke makko woni ko hayfi musibbe julbe ko dum wadi hino haton jini en fow men de andaten ko hoddum Allah subhanahu wa ta'ala dabbi men ande dum hittinen ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓe men annden ɗum hittine ndaare Ibrahim alayhi salatu wassalam on mo tawata Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala suɓike mo e dendanagal hedditiɓɓen e dendanagal moftaliji ɗin ko on ɗon kadi Allah subhanahu wa ta'ala yeeti nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ittabi millata Ibrahima hanifan wama kana min almushrikin o wi jokku Ibrahima o mo tawata o jokki ka do dina o nyeka e dendanangal ko wiyete shirku ka jokki tawhid sabu non honɗum Ibrahima alayhi salatu wassalam o do de kanko o wonali shirko o fi honɗum babe makko e wonde hari jokkali ko Allah e nelado ko Allah o yamiri kon dum wonano sabu yo weldindinno yo weldindimmo e babe makko hiden andi ko feddi kon hakkunde hakkunde Ibrahim alayhi salatu wassalam e babe mum ko do wadi dalillaji hewudi hino wodi holludo e wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko to woni ko rewete ko do wadi ha so wi ani abudullah ko do wadi karmo ko bebe maake hakkille hisude de tawata de nauna hino sali de wonata ko odo woni tagudo ko odo woni arsikowo tawa kadi ko goddo go rewete mo tagata ko tawa dum ko taga dum arsikata tawa dum ko arsika dum taw ko dum do rewete harawana tagudo arsiko hakkile no sali dum hakkile en no sali dum sey demu Allah subhanahu wa ta'ala no hompete dum ka deftere makko o wi zalikumullahu rabbukum lahul mulk walladheena tad'una min dunihi la yamlikuuna min qitmir onadu Allah subhanahu wa ta'ala o wi ande dai joomi min odo joomi modon kanko wodani laamu ben be wondon e noddude ko wana Allah subhanahu wa ta'ala be hunnana ko fata tawagurun tamara woni be hunnana be wawata kahi be wawi wallahi be wawata hande se landike be portobe e wawde nyenyal yo be mo'ina ngen hara wana e tagu Allah ngum be denti be hebay wallahi be hebata musibe jurbe ko dum wadi haray hakkille hino sali yo taguɗo arsikuɗo yo on ɗon acce ɗon hara rewaka ko taga arsika ko yo ɗum ɗon rewe hakkille tigi no sali ɗum koɗo waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi en fahin in tad'uhum la yasma'u du'aakum so noddiɗinɗi won ɗon e rewde so noddiɓe mayɓe ɓe won ɗon e rewde ka kaburuji maɓɓe ton ɓe nanata kon ko won ɗon ɓe e noddude ɗon wala usami umasajabu lakum. Hai sitai woni le jinnani ko wondonge noddude be ko be wata notade be wawata on jabade wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum. So ndaray ko yeso jomi mon ko kanji attoto yeddude bembe wonno don e kafitude mum ko gambe attoto yeddude ko wonno don be kafitude Allah subhanahu wa ta'ala ko musibbe julbe haray ko wattango lila oti gidetta de wangal fo maggal o jonnita gal Allah subhanahu wa ta'ala hara o de tali gal do dewan o jonnangal ko wana Allah subhanahu wa ta'ala aywa haray sitay woni don feddi musibbe julbe haray hede fawi jantade ko hondu wiyete o do tafut haray de fawi jantade ko hondu wiyete o do tafut haray di do noneji taw tahut wano jantor dan ne ko noneji wano ko noneji jutudi kono be lindi sedaaji e macci ko atti en jantade noneji din e yewtay ta ko hundu wiyete tahut ma maana at-tahut be inni at-tahut fil lugha ko mustaqqim min at-tughyan ko wiyete tahut ko koko itta dum ko bora dum e ko wiyete tughyan ko ko dum woni bewre mi anda son fami ko de yewte ko taqa en fami e bewre ko dum woni koko wiyete at-tahut woni ko itta wa huwa mujawazatul haddi ko dum woni yawtugol kerol en fo hiden geli wonde ma se pay ko yawti kerol ko dum wiyete ko e awa ko pay ko gino bewine wana dum wiyete si tawi woni moko ba yawti kerol ko dum wiyete awa o hino bewi honno wana dum ko dum wadi ha so wi ko mujawazatul haddi ko yawtugol kerol ngol otigi kerana ngol wa mujawazatul haqqi e yawtugol gonga on ilal batil faade mere ne ko dum do wiyete adda at-tughyan wa mujawazatul iman ilal kufr e yawtugol kadi gonti nangal ya nato ya hon dum e keferago wa ma asbaha dhalik e kala kon ko tawata modi hino nande Sheikh Fawzan be maki wonde manunka ko al-muntaqa e de do deftere mabbe be maki wa kullu taghutin kala ko tawata dum do hino bewina no yawtina keri be maki fa huwa dum don kafirun min fami kala mo tawata o do ko yawtudo keddi bayru yawtan de keddi de ngide mari de mari noni en ara jantado de o wi on don ko kefero bila shak ko aldawu be sinki min fami haray non ko ko wiyete tahut dum do ko kongol ma inde nde tawata hino wuubiti kala ko tawata rewama ko wana Allah subhanahu wa ta'ala kon ko rewa ko wana Allah subhanahu wa ta'ala do weltoringal don dewal immorde e rewede immorde e jokkede immorde e doftede ko alda e doftare Allah subhanahu wa ta'ala ko alda e doftare ne laado makko on sallallahu alaihi wa sallam o wi kala golludo ngaddo gollal o inni haray o do ko tahut o do tigi wiyete tahut ko dum wadi ha so wi wattahut ko lafzun aw ismun amun fa kullu ma ubida min dunillah waradiya bil ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta'in min ghairi ta'ati llahi wa rasulihi faman fa'ala dhalika fa huwa taghutun ya nasum fami ko de yudde kala hu wudo den do golle haray ko taghut haray no watta waqite kathira wa ru'usuhum khamsa haray ido yawtina idi katte ko ko wiyete taghut hidi hewi kone ko e majji on ko jelu ko di joyi ko e majji on ko di jelu ko di joyi al awwal atarunum ash-shaytan ko do shaytan ad-da'i ila ibadati ghayrilla ummu tawata hino nodditi hino noddi yorewi ko wana Allah subhanahu wa ta'ala ko do woni horeru tawaqid jididi fo majji ko shaytan sede mum on Allah subhanahu wa ta'ala wi alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin Allah subhanahu wa ta'ala wi ene men detto dali ahadi e modo wata o rew shaytani o sabu hondon Shaytani odo latanike on ko ganya mum bangindo kadi ko wiyete ngay ko Allah subhanahu wa ta'ala wi wa ani abuduni hadha siratul mustaqim kan ko Allah subhanahu wa ta'ala wi rewela min sabu ko rew gollangol woni lawol focci gongo mi anda sen fami ko de yewde haray hore ta hutu jidi difu majiko do shaytan haray dimmo on ko hombo asani dimmo don al hakim al jair al mughayyir li ahkam allah subhanahu wa ta'ala ko on motawata hino nyaawa ko on nyaawo toonyo waylo wo nyaawore allah subhanahu wa ta'ala odo kadi ko tahut sedemun allah subhanahu wa ta'ala hum pitiye ga qur'an makko o wi alam tara ila alladhina yasqumuna annahum amanu bima unzila ilayk wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila tahut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida allah subhanahu wa ta'ala wi ene ayyali um faade bembe tawata hino ajo wonde matay kam e ko be gomdimbe allah subhanahu wa ta'ala ko be gomdimbe kon ko tawata hino tippina e horema e kon ko tawata hino tippina e ben attinobe ma tawino ngibe faala nyaawi norde dido bewinaydi ko ko tawata do wana ko allah subhanahu wa ta'ala tippini ko ngibe faala dum pellet le be yamirano ma yobe yeddudum hi be yamirano yamma yobe yeddudum ko woni tun sheitani hino faala be majjinde majjere hondum majjere fantunde harainun ko al-hakim al-ja'ir al-mu'ayyir li ahkamillah fihi tafsil ya ikhwani dum do no mari tafsil hondu woni tafsilo wana yi'u kullu man hakama bi ghairi ma anzala Allah kala um mutawata onyawini ko wana ko Allah subhanahu wa ta'ala tippini kon nusallitu alayhi annahu kafir wurtangi hore makko kisawi e wondema ko kafir ko wadi ibn al-qayyim al-jawziy rahimahullahu ta'ala bima ki wonema fihi tafsil haray tafsil noto wana kullu man hakama bi ghairi ma anzala Allah wana kala ummu tawatamudi o nyawiri ko wana ko Allah subhanahu wa ta'ala tibini kon wana o fuma ko o wonta kefero haray no mari tafsil wano yautiri non e odo naqidur rabi man taqada anna ghaira hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi كالذي يفضل حكم التواخيت على حكمه فهو كافر دوندو هيدي غاندي هل تفصيل كو هوتو وونتو كالا في بودو ونديما نياوي نورغول تاخوتي جيدي كو دون دون بوري موجوتي كو الله سبحانه وتعالى تيبيني كو كو الله ادلو كون دوندو كو كريمينال يا غاندي نادو مي وياتا كون مي ناتا كا بي ناتا جوغول جودي غودو كو كريمينال يا غال wargol goddo so wari goddo ko criminel yagal na dum be wiata kala fi budo wonde ma nyaawi norgol ko garba addani en do ko dum woni dido tahuti di yawtinay di kerol ko di addani en do kon ko dum don buri moddude ko allah tippini kon o do ko kafir sikke wala le on fami ko ne yode ko kala kadi fi budo wonde ma nyaawi norgol ko wana ko allah tippini kon e ko allah tippini kon hino fota odo kadi ko kafir karam ko be fo no fottani dum on fami kon de yewde ko kama non fi budo wonde mako nyaawi norgol ko wana ko allah subhanahu wa ta'ala tippini kon ko fenane ko nyaawi norgol ko allah subhanahu wa ta'ala tippini kon ko dum dawoni haqiqa o nyaawi noranon ko allah subhanahu wa ta'ala tippinali kon sabu hondo faalen gebum aduna ngeenari aduna odo ko asim ko bakkato o mari odo yataake ko kafir on fami kon de yewde ko aywa wa kadhalika kadi wiwde gewabo on ko hombo kala fi budo wonde ma ko wana ko allah subhanahu wa ta'ala tippini ko nyaawi norgol dum don ko mere wana gongo ko nyaawi norgol ko allah subhanahu wa ta'ala tippini kon ko dum don woni haqiqa o jattama o toonyama tawi alako o rewa si wana don haray dum do hino daga ni mo fi o hetto haqqe makko mi anna sen fami kon de yewde haray ko dum do woni tafsilo haray ko dum do woni tafsilo haray ko wattangol hila wana yanugol e kala o mutawata yi'i hino nyaawinora ko wana ko allah subhanahu wa ta'ala tippini kon wi'awtiki ko ko honno ko kefer on fami ko nde yewde ko haray ko wattangol hila den non toppere wata otigi yan ko yani o naam ko dum wadi qala shaykhul islam ibn taymiyah e bedo be maki wondema ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله سبحانه وتعالى ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. أنا نقول ابن تيمية بماكي ستاوي وني غاندو أندو دو ديكو دو الله سبحانه وتعالى سوتر تكي دو فيكو أنديكم أنيامي نوري كوتا وتا موتي نينيا ووري دو ونانده دو الله سبحانه وتعالى تبيني odetti nan do nyaawore o nyaawi nori o do kambe sheikhul islam be maaki wondema haray o do ko kefeero yaltudo dina yarton din do e dina himu hato himu handi kadi e wade delette kono dum ko sa'i hombo sa'i de o halfina wadu golde do golle tawi ala ko hadata mo wadu golde do golle o sali wadde de do golle on tuma haray dum do hino hande hore makko ene hande fi akhir ramadan hande hibe andi wonde mamo wujji ko yo jungo mum gon taje hibe andi dum si gujjo nangama do ko be hendo mo tumbe taje jungo makko go wana dum de wiude mi anda sen fami ko de yewti ko wana dum wiude on fami wana dum kadi woni ko sheikhul islam woni ko be faal woni ko be yewti en dum haray be winay dum tammun dum ko hon dum asalisu tammun dum ko alladhi yahkumu bi ghairi ma anzala Allah ko am motawata hino nyaawina ko wana ko Allah subhanahu wa ta'ala tippini kom ko do woni ko jantiden do en attidi do tafsirji musibbe julbe hare ko watta woni la buy don andi khawarij ko do be yalti programme ji mabbe di yukaffiruna al-hukam wa yukaffiruna kullu man waqa'a yukaffiruna bis-saghira mi annas on fami kon yewdi ko ala kambe be heferdina si wana be do lambe Allah be heferdina si wona kala e yambe bakkatu tosoko be heferdina e otiki kisan mi anda sen fami ko nde yewde ko no jeya non e asl min usuli ahli sunnati wal jamaa dofta gol be do lambe be tawata Allah subhanahu wa ta'ala lammini be hore meden fannimbe yamiraale e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala on fami harayna yabundun ko hondum arrabi on yabundun allazi yad'i ilmal ghaib ko ammo tawata hino nodditi hino ande ene wi en dun kamen gambile ido nande ko de yewde ko ene wi en kamen gambile kala wi wudo ma onde ma hino andi ko wirni kala nodditi do hino andi ko wirni min dunillah haraka wala Allah subhanahu wa ta'ala odo ko tahutuni wallahu ta'ala qad nafa'a ilmal ghaibi an ghairihi Allah subhanahu wa ta'ala oriwi gandal andugol ko wirni gon gay makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala sede mum Allah subhanahu wa ta'ala wi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah subhanahu wa ta'ala o wi hey humpitu be wondema anda be wombe ka asama e be wombe ka leydi ko wirni si wana Allah subhanahu wa ta'ala wama yash'uruna ayyana yub'asun be so'a hay ko honde say woni ko be immintinoite be anda nokugo e mum Allah subhanahu wa ta'ala fahin kadi o wi'en alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni andudo ko wirni ko o fenninanali kadi ko wirnani mo kom hay e goto o fenninanali dum ka hay goto o fenninanali dum he Allah subhanahu wa ta'ala fahim kadi o jantani en o wi e wonde mo wa indahu kaka makko woni kanko Allah subhanahu wa ta'ala mafatihul ghaib kudditale ko dum woni udditale birnan den ko wirni ko foku kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ton woni la ya'lamuha illa hu anda dum kadi si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala wallahi yoni en nokku kanelado on sallallahu alaihi wasallam be hum pite en kajumi me mumpite wonne manelado on sallallahu alaihi wasallam be maati haranum mido anduno ko wirni mido inorayno mo yare hebatano langadi lor raka negoy nelado on sallallahu alaihi wasallam uhud nyire mabbe na yabire nende helakato be ganyaga ene haranum nelado on sallallahu alaihi wasallam hibe anduno be folete no uhud be hayno be senato no yeseno tano ko bayrna faale foole goltumbe wadayno on fami sitayno wonino kadi hibe annuno ko wirni bon hewtayno be wallahi bon hewtataabe hande ayay goddo hino joodi do e der tungar himu inna ma wande ma himu wawu ma limanade ma himu wawu ma darande ma himu wawu ma ittande ande wallahi dun do hino yurmi ko jamfitagol hore mun ni hay goto anda ko wirni si wana Allah subhanahu wa ta'ala kala nodditiido hino andi ko wirni haray odo ko tahut haray o hebi gemu yaltinay kum modina musibbe jolbe haray si don feddi en nata nay e hore jobere ne al khamis jawabun dum allazi yu'badu min dunillah ko ummo tawata o rewama ko wana Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa radin bil ibad harakati himo weltori kanko o rewado musibbe jobbe dum don holbini goy wallahi dum don hino holbini sabu non eden andi sahabaajo goto o meedi tolaade kanilaado sallallahu alaihi wa sallam onani nelaado sallallahu alaihi wa sallam hibe janga odo aya wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah bayro onani nelaado sallallahu alaihi wa sallam hibe janto dundo kono sahaba be be maake lasna na'buduhum ya rasulullah menen de men wonano men de rewabe ko ayo nelaado sallallahu alaihi wa sallam nelaado sallallahu alaihi wa sallam ko hono be maake ene be harmin tano ko Allah subhanahu wa ta'ala takini dofto don be dum harminon oyni be wadaino dum nelaado maaki be dagin tano ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini dofto don be dum daginon be maaki hi be wadaino dum nelaado maaki ko dum don tigi woni rewolbe ko mi anda son fami ko de yewti sidan fala tas ko de e dewangal dewangal Allah subhanahu wa ta'ala yamiri engal en heba to buri didi yamirore ma hadore no wodi ton tammu no wodi tammu ko Allah subhanahu wa ta'ala e dewangal o wadani engal o yamire nga ma dum onum o hadi nga kon won tammu dum en fami o yamiri en o hadi en wana dum ko de jifi mum gon dum no mi moyne watay nato en yenterto don ka wana dum haray musibbe jurbe ko wattangol hila ko dum wadi waman yaqul Allah subhanahu wa ta'ala wi kala o wiwdo min hunge mabbe inni no min ilahum ko mi rewete do min duni ko wana kanko Allah subhanahu wa ta'ala o inni fazalika ko wanu ni tigi najizihi me yobo yai on don jahannam ko ni tigi woni ko mi yobiro itamu jahannam mi tigi mi yobiro itamu dun don sabu no ngondum kazalika ko wanu ni tigi najizi mi yobita az-zalimina be do tonyobe Allah kanko cerno ngowi pellet duudi idi tawata modi ko bewi nay di yaltine di dina idudi kono ko woni ko wadi ha be do salafus salih ibn al-qayyim al-jawziyya woni ko be mobi dirani en edi do yo Allah subhanahu wa ta'ala yurmebe ko fiha fami wondema ko edo woni ko eden sewi non ko e hare hino holli wondema hino wodi boy ko heddi ga heddaki hare hino wodi ko heddi ko dum o humpiti e wondema attorun don ko iblis hore attorona den la'anahu Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala hudumo kanko woni hore attorona den e man ubida min dunillah e ummo tawata kadi o rewama ko wana Allah subhanahu wa ta'ala harahimu weltori dum e man daa shay'an e man daa e ummo tawata hino nodditi andugol goddum immorde wi piji wirni didi e on noddudo yimbe ben faade e rewgol mo kanko hore makko kanko tigi en fami ko ne yewde ko e on nyaawinir do ko wana ko Allah subhanahu wa ta'ala tippini ko musibbe julbe aray ko wattangol hila moja toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala fami mo dido piji harawu kake majji sabuno si o tigi wattana lela hawu kike dido nambaraji haray o hebi Allah jano yo Allah subhanahu wa ta'ala fami ngen ka do dina makko o arsika en jokku gol ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko haray alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu ssalihat e yetti Allah subhanahu wa ta'ala om motawata ko e nemaji makko di woni ko timmirta di do moddereji di fo majji ko sabu jantagol mo gol kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tawata hino neminore woni kadi woni ko hino urnirore kana do gurna ko do woni en e darade sa e men gon nan bi en e do toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fami en ko jambune ko o fami na en ko asika en kadi gollete gol dum kala ko tawata faljere hebi ke mudum ande de ko talibaje woni etade mido wayi faljore haram bi do tori yo faljitam foti mido do mido rutti e faljere anden foti mi hoti kadi haram mido rutti e faljere anden هذا وبالله التوفيق واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان جنغالي فوق كنت هنا خمس منك ها الذي يبدو من دوني ظلم أن الإنسان لا يسير من دوني يواتك نعم هاري بأن دنتيني يندو بير هاري ناني تامو ويهي وجوني جانتو في كوكو هدي دو ودوني كوي دو وندم وعلم أن الإنسان وعلم أندو أن الإنسان لنتنكيون ما يسير وانتتا مؤمنا قمدين بالله إلا بالكفر سوانا عطمان دعو يدي بتاقوت دينو بيوناين والدليل سيدون قوله تعالى الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين فرسو قول علاقة دين قد تبين الرسل قول دي بيوانغال في لابي بوي من الغي مجرن مجرنين كدي لابي بيوانغال لابي بوي ومن يكفر بالتاقوت كلاو يدلو دينو بيوناين ويؤمن بالله وكم دين الله سبحانه وتعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى قم دي هرى أجوكتك بقول فين جنغل قلو وني قل لكم قل لا إله إلا الله قل كم قل تعطى لم في صوم لها تجوغل على نانغل والله كم والله سميع كونان وعليم أنجل هم فران دين كون دو يتي الرشد وي الرشد ويتي رشد ودين محمد ودين النبي جون صلى الله عليه وسلم walghayyu o yini ko wiyete ghayyu ko dina abi jahli ko dina abu jahl de ngandi non ko mon jahl abu jahl ko dum holli e wonde ma ko dina majjere on fami wal urwatul wusqa o yi shahadatu ko gol do kongol shahadatu allah ilaha illallah kongol do kongol gol tawata hino natire dina islam kongol do kongol gol tawata kadi kala on sakkete do wolde gol onato e aljanna وهي نقول تقول لا إله إلا الله متدمنة تقول تكدر قول للنبي ريو قول والإثبات تبنتين قول تنفيه قول ريو جميع أنواع العبادة دندن آنغل نوني جدي وانغل دندن آنغل نوني جدي وانغل أن غير الله كوانا غاي الله غاي كوانا سبحانه وتعالى كلا كتوات دي وانغل هنا ودن كوانا الله غال كنكو هم ريو دمدو فمور ay wotus bitu gordo kongol kari hino tabintini jami'an wa ibadati kulliha lillah no tabintini di dendana ngal noni ji dewe dem fu wonande Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu kam kutul la sharika lahu wa la kafirido walhamdulillah yati Allah subhanahu wa ta'ala alladhi bi ni'matihi kusabune makon tatimmu woni kutimmata salihati dido mabbi hare o yafoto de nani mi famali hari timmati hey hari ko won din yaddule assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.